kul olmaz hatamla. Sev beni dermansız, dert olmaz dermana. Sal beni, kaybettim kendimi. Ne olur bul beni, yoruldum halim yok. Sen gel de al beni. Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni. Sevenlerin aşkına ne olur sev beni. Sev beni. Hasrı öldürür aşk beni uzaktan. Olsa da razıyım, sev beni, razıyım. Kaybettim kendimi.